Trójka. Program thank you. Możemy się tylko domyślać, dlaczego tak psychodeliczny numer został nazwany akurat w ten sposób. Amsterdam Experience pochodzi z wydanej 11 lat temu jedynej płyty Simpsona Miela, płyty Orchards of Whispering Embers, i został odkurzony przed kilkoma tygodniami przez Kalbatę i Fortuna Records. Kalbata swoją drogą występował kilka dni temu w Krakowie na Festiwal Kultury Żydowskiej i nie wiem, czy zagrał wtedy swój remix Amsterdam Experience, ale domyślam się, że tak właśnie mogło być, ponieważ, no i tutaj już z własnego doświadczenia, mogę zapewnić, że to nagranie czyni cuda na dużym soundsystemie. A już teraz w dzikiej karcie Apparate od producenta o pseudonimie Lloydis. We'll be right back. Lloyd East to kolejny pseudonim artysty, którego znać możemy przede wszystkim jako Huerco S. Zdaje się, że to również nazwa miasta Leeds za czasów celtyckich i miałoby to sens, ponieważ prawdziwe imię i nazwisko Huerco S to właśnie Brian Leeds. Brian Leeds jednak nie pochodzi z Wielkiej Brytanii. Urodził się w Kansas, a mieszka obecnie w Nowym Jorku, ale przed nami w dzikiej karcie artysta, który już z tą Wielką Brytanią ma nieco więcej wspólnego. No Moon, czyli Fred Shepherd, pochodzący z Manchesteru, DJ oraz producent, i my słuchamy Swimming with Jones z jego tegorocznej winylowej epki dla wytwórni Let's Go Swimming. We'll be right back. bardzo oryginalne i hipnotyzujące nagranie Automatic Dub od Wolframa, ale tutaj w remiksie. Wersja oryginalna tego numeru jest utrzymana w konwencji elektro, ale remix, tak jak słychać w tle, skręca o wiele bardziej w stronę acid house'u. We'll be right back. lit by two kinds of light. From two opposing sources, she could choose to be day or to be night. Arise. I've been around the world with you, but city lights get lonely too. Aujourd'hui, today, aujourd'hui, today. When will we today? Jeżeli o poprzednich nagraniach mówiłem, że mnie zahipnotyzowały, to nie wiem, co mogę powiedzieć o tym. Tornado Wallace, australijski DJ i producent z nagraniem Today w remiksie Move D. Wokal oczywiście nie należy do żadnego z tych panów. To Sui Zhen, urodzona tak samo jak Tornado Wallace w Melbourne w Australii, ale wnioskując po jej nazwisku oraz tekście, który śpiewa, ma ona zapewne coś wspólnego również z Japonią. Bardzo niepozorne nagranie, ale już kilka razy zdarzyło mi się zapełnić dzięki niemu klubowy parkiet. Dzika karta. Którzy dopiero przed momentem do nas dołączyli. Przypominam, że jest to Dzika Karta w Trójce. Ja nazywam się Daniel Schlinda i dziś akurat nie ambientowo, nie jazzowo, a dość elektronicznie i klubowo. Jeszcze przez jakiś czas, do godziny czwartej, prezentuję Wam selekcję nagrań klubowych, które w ostatnich tygodniach i miesiącach zwróciły na mnie szczególną uwagę. W tym momencie jest to na przykład Avon Bloom z nagraniem Ambient Pressure. Nagraniem z końca roku 2017, co stanowi chyba wyjątek w dzisiejszej audycji. Wszystkie pozostałe nagrania, które dziś prezentuję, zostały wydane już w tym roku, ale ta płyta również dotarła do mnie na początku stycznia, dlatego zdecydowałem się uwzględnić ją w dzisiejszej audycji. We'll be right back. każdej dzikiej karcie mam jakieś najbardziej ulubione nagranie i tym razem ten tytuł przypada właśnie temu numerowi. Flute Souterrain z podwójnego winylowego singla od iCube'a. Za nami w dzikiej karcie iCube z nagraniem Flute Souterrain, a przed nami w końcu coś z Polski. Do tej pory Olivia znana była przede wszystkim jako rewelacyjna selektorka i DJ-ka. W ostatnich latach z wielką przyjemnością obserwuję, jak zdobywa popularność już nie tylko w Krakowie, ale no, w zasadzie w całej Europie. No i po wielu, wielu latach przyszedł również czas na jej producencki debiut. Kilka tygodni temu na rynku ukazała się jej epka o nazwie Skawa, z której posłuchamy w tym momencie tytułowego nagrania. No i mała ciekawostka, materiał ten ukazał się na rynku nie na winylu, a na kasecie magnetofonowej. We'll be right back. No i czas powoli kończyć dzisiejszą dziką kartę, więc playlistę zamyka Tesela, który po krótkiej przerwie powrócił w tym roku z potężnym klubowym nagraniem Glesen. Nie wiem dokładnie, kiedy wrócimy po raz kolejny do tematu muzyki klubowej. Następną audycją planuję zrobić nieco inną, ale to dopiero za kilka tygodni, więc wszystko się może jeszcze zmienić do tego czasu. Już teraz zapraszam oczywiście na kolejne wydania Dzikiej Karty, a na dziś to już wszystko. Ja nazywam się Daniel Szlajda, życzę dobrej nocy, dobrego dnia. Trójka.